i jest skuteczny i na kaszel suchy, i na mokry. Herba Pykt Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Styczniowa umowa. Jeszcze w tym miesiącu podpiszemy z Amerykanami kontrakt dotyczący myśliwców F-35. W Senacie informacja rządu w sprawie przyszłości polskich hut. Za chwilę relacja naszej reporterki. Magdalena Piejat z Lewicy nie jest już przewodniczącą Sejmowej Komisji Rodziny. Jej miejsce zajęła Urszula Rusecka z PiS. Jeszcze w tym miesiącu może zostać podpisana umowa na zakup przez Polskę 32 samolotów F-35, poinformował w programie Trzecim Polskiego Radia minister obrony Mariusz Błaszczak. Już w zasadzie sfinalizowaliśmy negocjacje. Zostały jeszcze tylko takie drobne sprawy proceduralne. Jestem przekonany, że w styczniu podpiszemy umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kupienia 32 samolotów F-35, czyli najnowocześniejszych samolotów na świecie. O zakupie przez Polskę tych maszyn Andrzej Duda i Donald Trump rozmawiali w czerwcu w Waszyngtonie. We wrześniu na transakcję zgodził się amerykański kongres. Kryzysowi w hutnictwie chce przeciwdziałać rząd. O kondycji polskich hut mówił w Senacie wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Na Wiejskiej jest Iwona Szczęsna. Iwono, co spowodowało kłopoty tej gałęzi przemysłu? Jako przyczyny wygaszenia wielkiego pieca w Nowej Hucie przez ArcelorMittal Krzysztof Mazur wymienił spadek zamówień od branży motoryzacyjnej o 20%, skutki wojny celnej między USA i Chinami oraz niekorzystny miks energetyczny w Polsce. A zatem wraz ze wzrostem opłat za emisję CO2 to pociągnęło za sobą ceny energii, a ceny energii wpłynęły na ekonomiczny efekt ArcelorMittal. Wiceminister rozwoju podkreślił, że celem rządu jest reindustrializacja, która wymaga rozwoju hutnictwa i przemysłu stalowego w Polsce. Jeśli wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej chcemy zachować przemysł hutniczy, potrzebujemy bardzo intensywnej pracy na rzecz tego, żeby emisja CO2 w Polsce była jak najmniejsza, dlatego że dzięki temu cena energii jest konkurencyjna. Także istotne jest to, żeby przemysł hutniczy dostał od nas impuls do tego, żeby produkował coraz bardziej wysokomarżowe produkty. Ministerstwo Rozwoju zapowiada wprowadzenie w budownictwie jako obowiązujących standardów wykorzystania stali klasy C. Również starania o wprowadzenie mechanizmów protekcjonistycznych związanych z ekologią w całej Europie. Krzysztof Mazur zaznaczył też, że wielki piec w Nowej Hucie nie został ostatecznie wygaszony i może zostać uruchomiony w trzecim lub czwartym kwartale. Z Senatu Iwona Szczęsna. Dziękujemy za relację. Z funkcji przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny została odwołana Magdalena Biejat z Lewicy. Nową szefową została posłanka PiS Urszula Rusecka. Za odwołaniem dotychczasowej przewodniczącej opowiedziało się 19 posłów, 12 było przeciw. Wniosek o odwołanie uzasadniała Teresa Wargocka z PiS. Pani przewodnicząca Magdalena Biejat przez miesiąc od dnia powołania nie podjęła obowiązków przewodniczącej komisji. W ciągu drugiego miesiąca dała wiele dowodów na nieznajomość zasad funkcjonowania komisji, narzucania własnej agendy pracy komisji, wykazała się brakiem umiejętności pracy zespołowej. Teresa Wargocka powiedziała też, że poglądy polityczne Magdaleny Biejat, m.in. w sprawie modelu rodziny, nie są podzielane przez większość polskiego społeczeństwa. Decyzja PiS jest przejawem słabości, a nie siły partii rządzącej, powiedziała po głosowaniu Magdalena Biejat. Zapewniam Państwa, że dopóki jestem w tej komisji, a w niej pozostanę, dopóki w tej komisji są przedstawiciele i przedstawicielki lewicy, to będziemy usilnie dbać o prawa obywateli. Po ogłoszeniu wyników głosowania politycy opozycji w geście protestu opuścili salę obrad. W serwisie teraz same trójki, a dokładnie 3,33 promila alkoholu miała we krwi sędzia Małgorzata M.N., gdy samochód, który prowadziła, zatrzymali policjanci. Akt oskarżenia w jej sprawie trafił do sądu, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Interwencja ta nastąpiła na skutek poinformowania policji przez innego użytkownika ruchu, który widział pojazd poruszający się ulicami bez zachowania prawidłowego toru jazdy. Sędzia została poddana badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Z uwagi na wyniki badania funkcjonariusze policji zatrzymali ją i przewieźli do szpitala w Zawierciu, gdzie pobrano od niej krew do badań na zawartość alkoholu. Badania te wykazały stężenie 3,33 promila alkoholu. Sędzi grozi do 2 lat więzienia. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Miejscami w centrum słabe opady deszczu i wszędzie porywisty wiatr. W Krośnie i Zakopanem 4 stopnie, w Chełmie 5, w Krakowie, Zabrzu i Łomży 6, w Warszawie 7, w Gdyni, Gorzowie i Pile 8, a w Zielonej Górze i Opolu 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj,

wykorzystywaniu słabości i luk prawnych. Sami urzędnicy inspekcji przyznają, że system jest zawiły, przewlekły i pozwala na nadużycia. Inspekcja ma zwyczaj pytania, kto kierował pojazdem przekraczającym prędkość. Właściciel pojazdu pod groźbą kary powinien taką osobę wskazać. Tyle, że właściciele wskazują często osoby postronne, bardzo chętnie cudzoziemców. To komplikuje postępowanie, no bo jak szybko znaleźć, dajmy na to, niejakiego Matti Mäkinenä, który mieszka pod Helsinkami i zawsze w czwartki, tak się składa, pożycza od nas samochód. Tyle, że ta radosna sytuacja może nie potrwać dłużej. Inspekcja transportu zamierza wnioskować o zmianę przepisów. Jeśli właściciel pojazdu nie wskaże kierowcy, który popełnił wykroczenie, sam będzie ukarany. Na pomysł życzliwie patrzy Ministerstwo Infrastruktury. No, ciekaw jestem, jak spojrzą na to słuchacze Trójki. Dziś pytanie, czy zamiast kierowcy karać właściciela pojazdu, choć doskonale wiemy, proszę Państwa, że wiadomo, że w wielu przypadkach są to te same osoby. 7 trójek na początku 22. Czekamy na listy, czekamy na telefony. A moim gościem jest pani dr Karolina Wieczorek, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Witam panią minister, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mamy, no tak zaokrągliłem, ale tak dokładnie to mamy 436 fotoradarów stacjonarnych, 29 odcinków pomiarowych, no i jeszcze mamy fotoradary, konkretnie 30 w samochodach należących do Inspekcji Transportu. W ubiegłym roku w sumie zarejestrowały 1 580 000 przekroczeń prędkości, ale tylko 717 tysięcy spraw zakończyło się wystawieniem mandatu. Nie imponuje to skutecznością. Mandatów wszystkim nie można wystawić. Dlaczego? Bo nie wiadomo komu? Tak, to prawda. Potrzebne są zmiany w przepisach, to niewątpliwie, i do tego zmierzamy. My sygnalizujemy problem, bo w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pracuje, szanowni państwo, około 250 osób, które każdego dnia bawią się w śledczych. I chodzi nam o przerzucenie odpowiedzialności, bo to nie my jako urzędnicy powinniśmy, tak jak pan redaktor wspomniał, poszukiwać sprawcy, czyli pytać: szanowny kierowco, przekroczyłeś prędkość i teraz wskaż nam, prosimy, kto twój samochód prowadził. Mhm. Nie powinno tak naszym zdaniem być. My zarejestrowaliśmy naruszenie i to nieważne, czy to naruszenie zarejestrował fotoradar stacjonarny, taka żółta budka, którą państwo obserwujecie na polskich drogach, czy odcinkowy pomiar prędkości. To jest nieistotne. Naruszenie jest faktem, zostało zarejestrowane. No i dobrze, to teraz, ale my chcemy się zwrócić do właściciela pojazdu, no bo każdy z nas wie, prawda, właścicielem jakiego pojazdu jest. Niektórzy mają ich kilka, niektórzy mają jeden, ale powinniśmy mieć kontrolę nad tym, komu ten pojazd udostępniamy, i ten ktoś powinien nam zostać wskazany przez właściciela pojazdu. Niestety nie zawsze tak się zdarza. A nie zawsze tak się dzieje. Jeśli kierowca nie odpowiada na wezwanie inspekcji do wskazania kierującego pojazdem, sprawa trafia do sądów, prawda? Tak, ale to postępowanie jest przewlekłe i trwa bardzo długo i mamy wiele osób zaangażowanych w to, żeby wyjaśnić tę sprawę. Niewskazanie czyli może być uznane za wykroczenie, ukarane grzywną. Tak, i proszę sobie wyobrazić, że sprawa może trwać na przykład 2 lata i zakończy się oczywiście w sądzie grzywną, ale w wysokości 500 zł. No ale bardzo przepraszam pani minister, to nie jest wina kierowców i suwerenów, tylko to jest wina systemu administracji państwowej. Tutaj chciałam podkreślić, że system automatycznego nadzoru, czyli rejestracja naruszeń, działa, bo sam pan redaktor wspomniał, że tych naruszeń rejestrujemy wiele. Aha. Rzeczywiście mamy problemy z dotarciem do wszystkich, którzy tego naruszenia dokonali. A i często to próbujemy zmienić, czyli zwiększyć swoją skuteczność. A często zdarza się, że kierowcy wskazują osoby postronne, nawet im nieznane, jako te, które kierowały pojazdem, który przekroczył prędkość? Zdarza się niestety często. Jest to osoba, słyszał pan zapewne i państwo również o takich historiach, kiedy prowadzącym pojazd był mężczyzna, wskazuje na przykład żonę, bo boi się punktów karnych, bo ma ich na przykład więcej od żony, prawda? I wskazuje właśnie małżonkę, my później występujemy do, bo mamy przecież zdjęcie, na którym widzimy mężczyznę, a wskazana została kobieta. Występujemy na przykład do starosty z wnioskiem o udostępnienie wizerunku, porównujemy zdjęcia, stwierdzamy, że to jednak jest ten pan, czyli właściciel pojazdu. Że to jednak, że tak kobieta to jednak mężczyzna, ta kobieta to jednak mężczyzna i wzywamy na przesłuchanie. Pan się stawia, nawet może się przyznać, że tak się stało. Natomiast proszę zauważyć, że to jest proces, który trwa i jest na dodatek, no finalnie mało skuteczny, dlatego bo że ta czas, kara... Bo czas do przedawnienia biegnie. To po pierwsze. Po drugie, te kary są już dla niektórych zupełnie... no niedotkliwe, bo no. Proszę sobie wyobrazić, że kierowca, który posiada drogi samochód i przekracza prędkość, ma zapłacić 500 zł. Dla niektórych 500 zł to dużo, ale dla niektórych to mało. To prawda. Ja podałem przykład Mattiego Mäkinenä z Finlandii, bo przecież można wskazać takiego kogoś, kto pożyczył ode mnie samochód, no i przypadkiem przekroczył prędkość, prawda? No tutaj najbardziej dotkliwe są dla nas sytuacje, kiedy następuje wskazanie obcokrajowca spoza Unii Europejskiej, bo jeżeli chodzi o państwa Unii, tu jesteśmy w stanie jeszcze się porozumieć. O tym nie pomyślałem, ale to prawda, czyli jasne, czyli na przykład nie jest to żadną obywatela... tajemnicą, że ja to mówię na antenie, bo internet pełen jest porad, jak podpowiedzi. Oszukać inspekcję transportu drogowego, co mnie osobiście oczywiście bardzo irytuje, bo tutaj, panie redaktorze, chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich na drodze. Jest coraz więcej pojazdów, sytuacja jest naprawdę trudna i ten system jest potrzebny. Będziemy go rozwijać. Fotoradarów, drodzy państwo, będzie więcej. Coraz więcej. No to o tym za chwilę porozmawiamy, a dużo spraw przedawnia się. Mają państwo takie statystyki? W ubiegłym roku nasza skuteczność oscylowała na poziomie 55%. 45%. Więcej, bo pan redaktor ma dane takie nieuzupełnione, teraz już mamy takie dane, że jest to ponad 50%, jeżeli chodzi o stosunek zarejestrowanych naruszeń do wystawionych mandatów. Także jest to zdecydowanie za niski poziom, będziemy dążyć do tego, żeby kierowcy nie byli bezkarni. No właśnie, chcą państwo zaproponować zmianę przepisów, tak by za niewskazanie osoby kierującej, a na to będzie 14 dni, karany był właściciel pojazdu, tak? Nie mogę jeszcze, panie redaktorze, powiedzieć, w którą stronę pójdą te zmiany, bo to oczywiście nie zależy od nas. Są nad nami instytucje, no, ale pewnie które będą to jest jasne. Decydować. Tyle, tak, że ministerstwo, ale idziemy w takim kierunku. Ministerstwo będzie z wami to konsultować i pewnie pytać o radę. Prowadzimy już rozmowy międzyresortowe, bo to nie tylko Ministerstwo Infrastruktury jako nasz zwierzchnik, ale również Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja. Wszyscy są zaangażowani, bo wszyscy są też tak naprawdę zainteresowani tym, żeby było lepiej. I idziemy w tym kierunku, natomiast nie wiem, czy to zostanie zaakceptowane. W każdym razie najprostszym dla nas rozwiązaniem byłoby rzeczywiście wskazanie właściciela pojazdu jako osoby odpowiedzialnej. Tutaj zresztą wzorujemy się na krajach, które takie rozwiązania stosują i mają tę skuteczność na wyższym poziomie. Oczywiście, jeżeli właściciel pojazdu wskaże osobę kierującą, ale ta odpowiedzialność już będzie po jego stronie i ta osoba, która pojazd prowadziła, potwierdzi to własnoręcznym podpisem, to wtedy będziemy się kontaktować z nią. Natomiast w przypadku niewskazania, czyli ignorowania organu państwowego, inspekcji, będziemy karać właściciela. I rozumiem, że zmiana o tyle istotna, że tę karę będzie nakładała inspekcja, tak? Tak, Inspekcja Transportu Drogowego zarządza systemem fotoradarowym w Polsce i jak najbardziej jesteśmy tutaj organem odpowiedzialnym. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie. Doktor Karolina Wieczorek, zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego, jest państwa gościem. To już 18 minut, prawie 19 niebawem po południu. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl, czy zamiast kierowcy karać właściciela pojazdu. Panie Adamie, witam. Dzień dobry, halo. Kłaniam się. Ja pozwolę sobie od cytatu poprzedniczki, żeby było lepiej. Otóż ja myślę sobie, żeby było lepiej, to trzeba zacząć edukować i wychowywać, bo kary, sankcje, represje wszelkiej maści, nie tylko w transporcie drogowym, ale w ogóle jeszcze niczego dobrego i pozytywnego w bliższej czy dalszej perspektywie nie dały. Ja wiem, że to jest trudne wychowanie i edukowanie, no ale na miłość boską myślę, że to jest jedyna sensowna droga. Bo sankcje, kary, represje rodzą taką wewnętrzną agresję, mniej czy bardziej artykułowaną. O tym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku, proszę Państwa, na przełomie roku 2020-2021 liczba radarów będzie większa. Słuchacz, podpisany niewolnik napisał: mam plan, pożyczę samochód od sąsiada, którego nie znoszę. Pożyczy, bo ja mu też różne rzeczy pożyczam. Pedał w podłogę przed wszystkimi fotoradarami w okolicy. Wreszcie wyrównamy nasze rachunki. No, chytry lis z naszego słuchacza, pan Wiesław. Panie Wiesławie, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, Lesław, tylko takie małe sprostowanie. Bardzo przepraszam, ja źle usłyszałem. Tak, a mam taką propozycję permanentną, bo no te fotoradary to być może już przeżytek. Przecież można zrobić takie proste rozwiązanie, że mamy już praktycznie wszyscy jakieś komputery pokładowe w samochodach, tylko taki mały obowiązek, że osoba kierująca ma obowiązek wklepać swoje prawo jazdy do tegoż komputera, który będzie to przesyłał i weryfikował to do centrali. I wtedy jeszcze mały moduł GPS, że to po prostu samochód, który przekracza prędkość, że wiadomo, że mapy GPS są powiązane też z ograniczeniami prędkości, więc wtedy nie trzeba w ogóle policjantów na drogach, tylko wszystko by się automatycznie było przekazywane do centrali. Bardzo panu dziękuję za pomysł. Pan Kamil komentuje: karanie właściciela pomoże tylko w sprawie ściągalności mandatów, bo jeśli właścicielem auta będzie na przykład moja nieposiadająca prawa jazdy babcia, no to przecież punktów karnych jej nie dopiszą. Panie Januszu, witam, halo? Kłaniam się nisko. Dzień dobry panu. Ja na początek złożę samokrytykę przed panem i słuchaczami Trójki. Mianowicie dwa razy udało mi się wyłgać od mandatu z ITD, z fotoradaru, ale przysięgam, że przyznałem się pisemnie. Grzecznie odpowiedziałem na list z inspekcji. Natomiast panowie czy pani inspektorzy nie mogli... Ale ma pan, jak słyszę, wyrzuty sumienia, prawda? Tak, ale oczywiście z powodu przekroczenia prędkości. Bo no to właśnie. Było naprawdę, to tego nie popieram. Natomiast panowie z inspekcji czy panie nie mogli zrozumieć, że ja mam dwa adresy zamieszkania, jeden zameldowania, drugi zamieszkania. I tak prowadzili sprawę, że przez 6 miesięcy korespondowaliśmy i w końcu się przedawniło. A tak przy okazji. Czyli dostarczenie zawiadomień, podejrzewam, było nieskuteczne, co pan wykazał, tak? Nie. Podawałem aktualny adres, a oni dalej słali wezwania na stary, więc ja przyznałem się ponownie, podawałem aktualny, oni dalej na stary się to poprzedawniało. Rozumiem. Ale tak. Ja nie rozumiem, przecież w tej chwili istnieje mechanizm karania właścicieli i w tych pismach, które odbierałem, był taki mechanizm zawarty. Nie rozumiem sytuacji takiej, że inspekcja chce to zmienić. Powinna być cała droga sądowa z możliwością odwołania się również na wypadek, gdyby samochód rzeczywiście znalazł się w rękach, nie wiem, syna, córki, zięcia, syna, zupełnie w sposób niekontrolowany przez właściciela. A nawiasem mówiąc, w jaki sposób ukarać współwłaścicieli? Jeżeli na przykład samochód mój jest na mnie, na żonę i na syna z powodów ubezpieczeniowych. No to chyba cenna podpowiedź, bo to akurat... Wszyscy dostaną po 500 zł? No nie, ta sytuacja pewnie powinna zostać ujęta i być może wystarczy, że jeden ze współwłaścicieli zostanie ukarany. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkich słuchaczy i pana redaktora. Ja tak szybciutko, tak. Ja, podobnie jak przedmówca, ale nie wyłgałem się, tylko wybroniłem, ponieważ najpierw musimy sobie zdawać wszyscy z tego sprawę, a państwo w inspekcji drogowej doskonale sobie z tego zdają sprawę, że urządzenia, które są szczególnie poinstalowane na drogach, no nie są obiektywne. Jeżeli ja dostaję zdjęcie z fotoradaru jednego ze słynniejszych w Głownie na drodze, który na szalonej prędkości 61 na godzinę zrobił mi zdjęcie, i mam na tym zdjęciu oprócz swojego pojazdu dwa inne, no to wysyłam zapytanie, który mam sobie wybrać pojazd. A w odpowiedzi dostaję, To było podstawą do wygranej sprawy? Znaczy, tu odpuściłem, zapłaciłem 100 zł i 2 punkty karne, ponieważ drożej kosztowałoby mnie jeżdżenie i tracenie czasu na całe to wszystko, niż to było warte. Ale rok wcześniej wygrałem sprawę w sądzie, panie Kubo i szanowni państwo. Ponieważ z 400 metrów miałem zrobiony pomiar, Na przestrzeni tych 400 metrów między mną a mierzącym urządzeniem było kilka pojazdów, różne strony się poruszające i jak pani sędzinie pokazałem, myślę, że tutaj nawet pan doktor Rożek byłby zadowolony ze mnie, opis zasady pomiaru, interferencji, wszystkich innych rzeczy, to sprawa skończyła się bez obecności pana policjanta. Mm-hmm. Nie przybył na rozprawę, no bo jak zobaczył, co jest z nim napisane, to nagle miał zdarzenie. To się poddali, rozumiem. Pan Bogdan napisał, dlaczego mają przerzucać odpowiedzialność na właściciela. A co z wypożyczalniami? Co z leasingiem? 7 trójek na początku, 22. Pan Wojciech, jeszcze panie Wojciechu, halo? Tak, no to ten program, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, to program się pokazał tej babci, która nie ma prawa jazdy, ale zdarza się również nie za często, że nieletni wejdzie w posiadanie samochodu na drodze spadku. I wtedy jak tego nieletniego ukarać? Albo na przykład osoba niewidoma może być właścicielem samochodu, bo ze względu na to, że potrzeba ją wozić, ale wożą ją inni ludzie. Mhm. No takie do tej babci, która też może nie mieć prawa jazdy i co? No właśnie, pytań jest sporo, bo pan Jarosław podsunął następne, tak się zastanawiam, w jaki sposób to rozwiązać. Koledze zepsuje się, dajmy na to, samochód. Poprosi mnie o mój samochód, żeby pojechać na zakupy. To co? Podpisujemy umowę wypożyczenia, do urzędu uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych i tak dalej? 7 trójek na początku, 22. Czy zamiast kierowcy karać właściciela samochodu? Profesor Ryszard Stefański, Uczelnia Łazarskiego. Posłuchajmy. Otóż uważam, że propozycja ta jest absolutnie nie do przyjęcia, bowiem postępowanie w sprawach o wykroczeniach i za wykroczenia odpowiada się na zasadzie winy. Organ musi wykazać, że kierującym pojazdem była dana osoba. A w związku z tym, jeżeli przyjmiemy, że każemy właściciela, to wprowadzamy domniemanie, które w prawie represyjnym jest absolutnie niedopuszczalne. Także to niewątpliwie by ułatwiło ściganie, ale po prostu jest kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia i organ prowadzący postępowanie wyjaśniające powinien starać się wykazać, że to oświadczenie, które złożyła osoba, do której było skierowane wezwanie, że ono jest nieprawdziwe. Natomiast nie można zastępować to domniemaniem, że odpowiada zawsze właściciel. Pani Małgosia komentuje, witam ze słonecznego Torunia, każdy przecież wie, kto jeździ jego samochodem, tak więc jeśli nie potrafi wskazać, no to jest to zdaniem słuchaczki troszkę dziwne. Pan Jarosław, witam pana, dzień dobry, halo? A witam, witam. Bliżej mikrofonu, panie Jarosławie, słucham pana. Tak, ja jestem też właśnie ten pan dobry wykład zrobił, sprawa właściwie zawsze to nie może prawo być takie, że to my mamy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądami, prawda? I to właśnie tak powinno być, że jeżeli nie można porozstawiać sobie pułapki na ludzi w postaci fotoradów, tylko zatrudnić więcej policji, która będzie jeździć i faktycznie mierzyć na bieżąco, łapać delikwentów i karać, nie ma problemu. Ale takie rozstawianie pułapek to jest troszeczkę, mi się wydaje, że troszeczkę, no nieludzkie, to wszystko. Co na to pan Robert? Panie Robercie, halo? Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Panie rektorze, sprawa wygląda w ten sposób. Ja akurat mam auto w leasingu i głupio zaparkowałem w niewielkiej miejscowości obok mojego domu. Firma leasingowa wskazała mnie jako winnego, więc to jakby nie ma tej problemu ze wskazaniem użytkownika pojazdu. Powiem więcej, zapłaciłem podwójnie, bo jeszcze obsługa tego zgłoszenia przez firmę leasingową mnie kosztowała kilka złotych. Przyznałem się, bo trzeba płacić za swoje winy. Występki, natomiast, tak. Tak, natomiast w temacie pożyczania samochodu. Czy pan pożyczy kumplowi powiedzmy 1000 złotych z nadzieją, że nie odda? Tak samo jest z samochodem, więc takie tłumaczenie, że być może komuś pożyczyłem samochód i nie wiem, kto tym samochodem jeździł, jest po prostu śmieszne. I teraz jeszcze tylko jedna ważna rzecz. Krótko, tak. W tej audycji, często w audycjach poruszamy problem represyjności państwa. Jeżeli każdy będzie kombinował, jak będzie mógł, żeby unikać odpowiedzialności za swoje czyny, to państwo będzie nas jeszcze bardziej gniotło. Właśnie dzięki takim ludziom, którzy kombinują, wiedzą, że są winni, a kombinują... Akcja rodzi reakcję i tej tendencji ma pan rację. Należy się spodziewać. A propos represyjności, pan Patryk napisał, zabiegając o wprowadzenie omawianej regulacji, organy odpowiedzialne za poszukiwanie i karanie winnych wykroczeń, owszem, chcą, żeby było lepiej, ale im samym. Chcą w ten sposób zamaskować nieudolność swoich działań, które finansowane są z naszych pieniędzy. A może pójść krok dalej i karać na przykład producenta pojazdu. Pan Zbigniew jeszcze z nami. Krótko proszę, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Ja się całkowicie zgadzam tu z poprzednikiem, bo u nas jest taka sprawa, zanim coś jeszcze państwo myśli, to już Polak Cwaniak ma antidotum na to. Natomiast no, takie wypożyczanie samochodów jest według mnie prosta sprawa do sprawdzenia. Jeżeli ktoś twierdzi, że komuś z Ukrainy, komukolwiek tam wypożyczył samochód, bierze się polisę takiego gościa i jeżeli w polisie nie jest jako użytkownik wpisany, to za to powinien dostać 30% zwyżki polisy, za to, że nie jest ubezpieczony samochód w odpowiedni sposób. I uważam, że bardzo szybciutko by się wypożyczania dla nieznajomych skończyły i ten by był troszeczkę bardziej prosty do rozwiązania. Dzięki. Pan Tomek napisał, jestem kierowcą, ale jestem jak najbardziej za. Nie wierzę, że ludzie pożyczają samochód, nie wiedzą komu i gdzie. Pan Jacek. Panie Jacku, krótko, halo? No witam. Witam. To pan Tomasz chyba ma tylko jeden samochód i tylko sam go użytkuje. Ja mam kilkanaście samochodów w firmie, która obsługuje różne zlecenia. Mhm. I samochód jest każdego dnia używany przez kilka osób. Mhm. I najczęściej, jeżeli przychodzi takie wezwanie, firma leasingowa oczywiście płaci za udostępnienie informacji i dojście po 2 latach, przed 2 latami, bo zazwyczaj to przychodzi po roku czasu, kto w danym momencie kierował pojazdem, jest dość trudne. To nie jest takie łatwe od razu, jeżeli zdjęcie jest nierówne, niewyraźne. Mhm. Moim zdaniem powinny być lepiej prowadzone te zdjęcia i te działania powinny być po prostu skuteczniejsze, jeżeli chodzi o wizerunek i tu nie powinno być wątpliwości. Natomiast robienie w tej chwili jakiegoś domniemania, że ja jako główny użytkownik, leasingobiorca pojazdu mam odpowiadać za wszystkie tego typu wykroczenia, to jest dla mnie absurdalne. To jest jakaś nieudolność, moim zdaniem jest domniemanie niewinności, to nie jest prawo cywilne, tylko karne. I jeżeli ja prowadziłem, jest niezbity dowód, wyraźne zdjęcie, to ponoszę odpowiedzialność. Jeżeli zdjęcie jest niewyraźne, ciężko ustalić, no to ciężko mi w tej chwili ponosić odpowiedzialność za wszystkie osoby, które... 29 minut pozostało do 13. Rajmund Nierychło, Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Transportu Samochodowego w Gliwicach. Może to być mocno fałszywe. No właściciel samochodu może nie wiedzieć, komu dał samochód, a zazwyczaj może nie chce wiedzieć, żeby nie ponieść sam konsekwencji, bo często jest tak, że on sam jedzie, sam prowadzi, potem, aby uniknąć konsekwencji, mówi, no komuś dałem. Płaci 500 zł kary, punktów nikt nie ma i tak dalej. No jest to jakieś na dzień dzisiejszy wyjście, ale czy to jest wyjście uczciwe, trudno jest powiedzieć. Natomiast absurdem jest karanie właściciela pojazdu, no bo on tego faktycznie może nie zrobił. No jest to taka sytuacja patowa. Należałoby się chyba odnieść bardziej do sumienia osób prowadzących pojazdy, żeby jednak przyznawali się do tego, jak jechali za szybko. Najlepiej, żeby nie jeździli szybko, że inspekcja nie miała pracy z tym związanej. No tak, ale można i właściwie należy założyć, że sumienia nie mamy, a system powinien działać. Tomasz Motyliński jest moim gościem, założyciel nieformalnego zrzeszenia Nielegalne Radary do Kosza. A witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam cię, Kubo, witam słuchaczy. Słuchałem z poprzedniego przedmówcy i tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Może zanim GITD zacznie próbować egzekwować prawo, może najpierw samo zacznie go przestrzegać. GITD łamie prawo na wielu płaszczyznach. Na przykład wysyłanie quizów według Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawem, ponieważ nie wysyłają tego wyzwania ani w charakterze świadka, ani w charakterze podejrzanego, więc tak naprawdę zgodnie z prawem wezwanie można wyrzucić do kosza. Po drugie, przepis mówiący o karaniu za niewskazanie kierowcy dotyczy tak naprawdę tylko i wyłącznie instytucji, które takie rejestry są zobligowane prowadzić, jak na przykład firmy leasingujące samochody. W przypadku Kowalskiego nie można kogoś karać za niepamięć, za to, że on nie pamięta, kto prowadził pół roku temu jego samochód. Pan wygrał 11 razy proces o przekraczanie prędkości. 11 razy z policją, ze strażami miejskimi o fotoradary to było ponad 50. A, no to podziwiam, że też panu się chciało procesować, ale co do meritum, prędkość w tych procedowanych przypadkach pan przekraczał? Powiem tak. No tak, przypadku, niech pan powie szczerze. W połowie przypadków i owszem, ale niestety co najmniej w połowie przypadków prędkość wykazywana przez fotoradar nijak się miała do prędkości zarejestrowanej na przykład przed kamerę na moim samochodzie. No właśnie, a co w tych przypadkach stanowiło podstawę do oddalenia zarzutów czy też do uniewinnienia? To podstawę. No, trzeba zacząć od tego, że Główny Urząd Miar dopuścił urządzenia na podstawie poświadczenia nieprawdy. Na początku... O których urządzeniach mówimy? O stacjonarnych czy też urządzeniach ręcznych? Nie, nie, nie. Mówimy o fotorapidach tych stacjonarnych, żółtych, stojących inspekcji. Około, nie wiem, 50 czy 60% tych fotoradarów nie może być używanych zgodnie z prawem, a jest używanych. Tłumaczę, jak to się stało. Bardzo szybko. Aby dopuścić urządzenie do użytku, należy wziąć jeden egzemplarz i bardzo szczegółowo ten egzemplarz przebadać. Zrobić zdjęcia, dokumentację, czy działa, jak działa, w jakich warunkach i wtedy wydajemy dokument zatwierdzenia typu. A później bierzemy każde kolejne urządzenie i sprawdzamy tylko dwie rzeczy, żeby było taniej. Czy urządzenie jest identyczne i czy urządzenie działa. Problem polega na tym, że od czasu wydania zatwierdzenia typu konstrukcja fotoradaru tego żradowskiego zmieniła się diametralnie. Tam jest zupełnie inna płyta główna, są inne dyski twarde, inny kontroler, inne procesory. To jest zupełnie inne urządzenie, które nigdy nie zostało przebadane. Czyli z tego, co pan opowiada, wynika, że gdyby wiedza była powszechna, a Polacy by się uparli, to niemalże nikt nie zapłaciłby mandatu, tak? Dokładnie, no ja nie płacę. Płacą tylko ludzie, którzy nie wiedzą, że Główna Inspekcja Transportu Drogowego używa urządzeń, na których nie ma zatwierdzenia typu. No tak, albo płacą, drogi panie, mandaty ludzie, którzy jednak wiedzą, że mimo tych słabości, na które pan wskazuje, popełnili wykroczenia. Oj, no to ja bym, gdybyśmy byli w telewizji, położyłbym w tej chwili panu na biurko wezwanie od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, gdzie według fotoradaru jechałem 93 km na godzinę i opinię biegłego na podstawie zarejestrowanego materiału przez wideorejestrator w moim samochodzie, który stwierdził, że nie może to prawda bardzo dokładnie określić tej prędkości, ale prędkość moja wynosiła między 56 a 61 km na godzinę. No to tyle w temacie, tak, odnośnie realiów urządzeń. Rozumiem, że nie ma pan nic przeciwko fotoradarom pod warunkiem, że są legalne, że działają zgodnie z normami, tak? Ja powtarzam to całe życie od ponad 15 lat, kiedy tym się zajmuję. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby były fotoradary, żeby policja wykonywała pomiarów, żeby te pomiary prędkości były. Tylko chciałbym jedną rzecz, żeby instytucje odpowiedzialne za przestrzeganie prawa elementarnie prawa tego przestrzegały i nie karały ludzi według swojego widzimisię, tylko na podstawie rzetelnych pomiarów z rzetelnych urządzeń. Problem z fotorapidem polega na tym, że on bardzo często wyłapuje tak zwany sygnał odbity. Jeżeli w przeciwnym kierunku będzie jechała ciężarówka, to bardzo upraszczając oczywiście temat, bo w grę wchodzi jeszcze prawo zasada kosinusa i tym podobne, prędkość się prawie podwoi. Odbije się sygnał najpierw od naszego samochodu, potem odbije się od ciężarówki z naprzeciwka, wróci do naszego samochodu, odbije się w stronę fotoradaru i uzyskujemy zawyżony pomiar prędkości. Oczywiście, nieczęsto jest tak, że akurat w idealnych kątach znajduje się jadąca z naprzeciwka duża ciężarówka. Ale to się zdarza. A w innych państwach też mają takie problemy, bo tak przy okazji, wcale, bo często narzekamy na liczbę fotoradarów, a to jest nieprawda. Relatywnie w zestawieniu z innymi państwami tych fotoradarów w Polsce nie jest aż tak strasznie dużo, bo według analizy przeprowadzonej przez Janosika, Włochy na przykład są liderem, mają 5900 stacjonarnych urządzeń pomiarowych, Wielka Brytania 5500, na trzecim miejscu Niemcy 3900. Polska jest na 12 miejscu. Niespełna, jak już powiedziałem, 500 fotoradarów. Ale wracając do pytania, podobne dylematy mają w innych państwach europejskich? I bardzo się cieszę, że to pytanie ktoś zadał, ponieważ ja jestem z tych kierowców, który ma własną firmę i całą Europę zjeździł w ten i nazad. Od 10 lat 100 tysięcy kilometrów rocznie. Różnica polega w metodzie pomiaru i różnica polega w używanych urządzeniach. Po pierwsze, na zachodzie zdjęcia nie pozostawiają żadnej wątpliwości co do tego, kto prowadził pojazd. Tam się da dosłownie, przepraszam za kolekcjalizm, policzyć pryszcze na twarzy. No ale drugie, zaraz, zatrzymajmy się w tym miejscu. Ale o czym to świadczy? O tym, że mamy urządzenia gorszej jakości, mniej czułe? No cena czyni cuda. Kupujemy urządzenia, urządzenia żuradowskie to jest technologia sprzed 50 lat. No i to pozwala na przykład kierowcy przekonywać urzędników, że prowadziła kobieta, a na zdjęciu trudno rozpoznać. Mogę zrobić, no znów, gdybyśmy byli w telewizji, zrobiłbym z identycznego kąta zdjęcie mojego psa w moim samochodzie, położył zdjęcie z GTD i zdjęcie wykonane z mojego psa i proponowałbym odróżnić, kto siedział naprawdę za kierownicą. I uparłby się pan, że to kolega prowadził. Nie, pies, broń Boże, przecież to pies psa widać na zdjęciu, to nie mnie. Aha, w ten sposób, rozumiem. To tak, niestety jakość urządzeń pomiarowych, w szczególności fotorapidów, które powtórzę, nie mogą być używane zgodnie z prawem w tym kraju, ponieważ nie mają aktualnego zatwierdzenia typu, wbrew temu to twierdzi GUM i wbrew temu to twierdzi żurat. Nie mają takiego zatwierdzenia typu. Jesteśmy oszukiwani przez Generalną Inspekcję Transportu Drogowego. Fotorapid, domyślam się, że to jest rodzaj urządzenia, tak? To jest rodzaj urządzenia, to jest ponad połowa urządzeń, jakimi dysponuje przy drogach Generalna Inspekcja Transportu Drogowego. I ja nawet byłbym za tym, żeby naprawdę wprowadzić odpowiedzialność kierowców, tak jak to jest w Niemczech, bo w Niemczech to działa. Właśnie. Tylko w Niemczech za przekroczenie prędkości o 20 km na godzinę przy fotoradarze dostałem mandat w wysokości, uwaga, 10 euro. To jakoś łaskawie był pan potraktowany bardzo. Nie, to tak to działa. Zdjęcie z fotoradarów w przypadku ukarania kierowców, to są to kwoty symboliczne. Ja mam wrażenie, że potem w zależności od prędkości wykazanej progresywnie to rośnie. Zapewne tak, no ja za 20 km na godzinę dostałem 10 euro zdjęcie. Zdjęcie tak czytelne, że nie było żadnej wątpliwości, że ja to prowadzę. Mało tego, to niemiecka strona postarała się o to, aby zidentyfikować kierowcę. Uwaga, dostałem w piśmie zdjęcie z mojego Facebooka, w którym porównano, że ja to jestem ja. Ponieważ jest kolejna zasada. Państwo nie może przekładać na obywatela obowiązek ścigania przestępstw. To jest obowiązek państwa. I teraz uwaga, jeżeli prowadziła moja żona, to ja również mam prawo nie wskazywać żony jako najbliższej mi osoby. Ja nie pamiętam dokładnie, jak się ten przepis nazywa, ale ja nie muszę oskarżać własnej żony. Nie mogę być za to karany. To po stronie państwa istnieje obowiązek udowodnienia winy. A jeżeli robimy to na zasadzie kary administracyjnej, to zróbmy to. Okay, nie musi pan zeznawać, jeżeli to szkodzi najbliższym. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, bo chcę jeszcze dać szansę słuchaczom jak zwykle. Tomasz Motyliński, założyciel nieformalnego zrzeszenia Nielegalne Radary do Kosza, pogromca radarów, 7 trójek na początku 22:20 minut pozostało do 13:00. Program trzeci, pan Robert. Panie Robercie, halo. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się. Dzień dobry, bliżej mikrofonu, słucham pana. Tak. Panie redaktorze, no ja jestem za tym, żeby właściciel pojazdu odpowiadał. Kto łamie przepisy ruchu drogowego. Jak mam psa, no to ja odpowiadam, co pies kogoś pogryzie, dziecko nieletnie, ja odpowiadam. No to nie, to jest chyba logiczne, nie? Ja nie wiem, no to tak moje takie zdanie, no właściciel pojazdu. Niech on sobie potem wyciąga te pieniądze od tego, który te łamie przepisy. No to, co się na tych polskich drogach dzieje, to w ogóle jest szoka. Niech rozlicza się, to rzeczywiście taki argument już padł z tym, któremu na przykład użyczyłby pojazd. Pan Robert, jeszcze jeden. Panie Robercie, halo? Dzień dobry panu. Wszystkich słuchaczy, pozdrawiam moich słuchaczy z Katowic, dwóch architektów przy okazji, dziękuję. Panie redaktorze, dziękuję, że pan fachowca zaprosił i przed chwileczką się wypowiadał. Całkowicie się zgadzam z jego wypowiedziami, ponieważ na przykład w Danii, jeżeli zdjęcie jest nieczytelne, z automatu wylatuje do kosza i w ogóle nikt sobie nie zadaje problemu, żeby zidentyfikować kierowcę. Po pierwsze, chciałbym jeszcze dodać i poinformować wszystkich słuchaczy, że wideorejestracja jest również prowadzona niezgodnie z przepisami w samochodach, ponieważ żeby pojazd, w którym jest zamontowana kamera, która jest podłączona do ABS-u w kole, które mierzy prędkość samochodu, którym się poruszają funkcjonariusze, musi być homologowane całe auto. Jeżeli funkcjonariusze zrobią homologację na oponach letnich, a potem wymienią na zimowe, to powinni na nowo robić homologację. No tak, więc bo już parametry nie zgadzają się. Więc wystarczy spojrzeć w homologację, którą mają obowiązek nam pokazać i zobaczyć, jakie są opony i podziękować uprzejmie panom policjantom, bo po prostu chcą nas okraść. Ja jestem za tym, żeby karać kierowców, jestem za tym, żebyśmy płacili, ale ma być uczciwy. I jeszcze jedno, panie rektorze. Krótko. Co z RODO? Co z RODO? Z ochroną danych osobowych? W jaki sposób ja mam to łamać? A jeszcze jedno ostatnie. Proszę, panie Robercie. Panie redaktorze, jest system w Polsce zamontowany, który może nas kontrolować, wszystkich kierowców. Proszę nie utrudniać, bo i tak mamy już wystarczająco dużo zawiłości. Pan Jarosław napisał, samochodu żony się nie pożycza. Panie Przemysławie, witam. Halo? Witam. I ja to też popieram tutaj tego pana i tych wszystkich, którzy twierdzą, że właściciel samochodu nie powinien być karany. Musi być czytelne zdjęcie i się pod tym podpisuje. Nie będę tego wątku rozwijał. Chciałbym na przykład tylko dopowiedzieć, że Nie jestem przeciwny fotoradarom, ale też nie jest to tematem dyskusji we właściwych miejscach. Ja podam na przykładzie. Miejscowość Człopa. Fotoradar stoi przed miejscowością w polu, gdzie tak naprawdę tam można sobie dzwonić, a przez miejscowość przejechać 70 na godzinę. Przed skrzyżowaniami stoi 500 metrów przed skrzyżowaniem, a to chodzi, żeby było na skrzyżowaniu, żeby zmusić ludzi, żeby przez skrzyżowanie przejechali 70 na godzinę, a 500 metrów za fotoradarem to już można jechać znowu 100 na godzinę. I tu jest problem. Zmusić tymi fotoradarami we właściwych miejscach, żeby stały, a nie tylko po to, żeby pół kilometra przed niebezpiecznym miejscem człowiek wyhamował, a później jadą dalej szybko. Jasne. Jeszcze jeden wątek poruszony przez słuchacza. A jak się ma sprawę z motocyklistami? Oni przecież śmieją się w twarz, przekraczając prędkość. Żaden fotorater nie zrobi im krzywdy, żaden nie straszny, ponieważ no wiadomo, że motocykl ma zawsze rejestrację z tyłu. Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Inspekcja Transportu Drogowego zorganizowała debatę poświęconą bezpieczeństwu ruchu drogowego w Polsce. Podczas tej debaty mogli wypowiadać się i politycy, ale przede wszystkim eksperci. Eksperci zaproszeni na debatę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce zaprezentowali szereg bardzo ciekawych propozycji, między innymi propozycji zmian w prawie, które mogłyby usprawnić system egzekwowania bezpiecznych zachowań na drodze. Tych propozycji, które padły podczas debaty, było kilkadziesiąt, około 50. Każda z tych propozycji jest przez Ministerstwo Infrastruktury oraz przez Inspekcję Transportu Drogowego analizowana. Jedną z propozycji była zmiana przepisów dotyczących egzekwowania odpowiedzialności za przekroczenie prędkości w taki sposób, aby taką odpowiedzialność ponosili właściciele samochodu, który przekroczył prędkość, a nie kierowca tego samochodu. Jest to jedna z ciekawszych propozycji i Ministerstwo Infrastruktury taką propozycję analizuje, podobnie jak inne propozycje, które pojawiły się podczas debaty na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ministerstwo będzie sukcesywnie informować opinię publiczną na temat decyzji co do poszczególnych propozycji oraz tego, które znajdują uzasadnienie zdaniem ministerstwa, a które wymagają jeszcze dopracowania. 14 minut pozostało do 13 na naszej stronie internetowej. Jak zwykle sonda, polecam. Jeszcze można głosować. Ktoś napisał: karanie właściciela to jedyny sensowny sposób egzekwowania kary. Nagle w firmach okazałoby się, że można zainstalować kamerę w środku i będzie dokładnie wiadomo, kto jechał nawet 10 lat temu. A pan, co tak jedzie po ITD, sam przyznał, że przekraczał prędkość, więc wydaje się, że wymigiwanie się od płacenia mandatu wcale nie jest fajne. 7 trójek na początku 22. Panie Ryszardzie, krótko witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę pana, to jest kolejny przykład pójścia po najmniejszej linii oporu. Ukarać tego, którego najłatwiej jest dosięgnąć. Tak jak tu wcześniej poprzednicy mówili, to powinno działać na tej zasadzie, że jest udowodnione, że ja kierowałem i dostaję zdjęcie i dostaję mandat. Zdarzyło mi się tak, właśnie miałem fotkę taką piękną, nie mogłem się wykpić w żaden sposób. I takie zdjęcia powinny być. Jeżeli nie mają ludzi do pracy, no to niech przyjmą przecież, nie? Najlepiej tak zrobić. Pan Marcin napisał: pozdrawiam pana, jeśli właścicielem jest spółka z OO lub akcyjna, to jaką ukarać, komu przydzielić punkty? No, tu można przyjąć zasadę, że odpowiada prezes spółki. Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam do ministerstwa taką propozycję. Zamontować w każdym aucie na wzór Viatola, Viaboxa. Na tym diaboksie musiałoby być na koncie do wysokości maksymalnego mandatu. Jest przekroczenie, pobiera automatycznie, zwolnić te 250 śledczych i będzie wszystko. Będą mandaty pobrane automatycznie, szybko. I sprawnie, i system usprawnimy. Pan Grzegorz jeszcze na koniec. Panie Grzegorzu, o krótką wypowiedź proszę. Witam pana. Witam, wszystkiego dobrego w nowym roku dla całej Trójki. Panu również. Oczywiście nie karać właściciela pojazdu, tylko tego, który jeździł. Natomiast co do zdjęć z fotoradarów, też przychodzą wezwania do zapłaty mandatu bez zdjęcia. Miałem takie 2 albo 3 przypadki. Odesłałem pismo z prośbą o dosłanie zdjęcia, ponieważ nie wiem, kto kierował tym pojazdem. Co, panie redaktorze? Nic. Cisza. Nie ma zwrotu. Cisza. A, no to znaczy, że pewnie zdjęcie było bardzo niewyraźne. Sławomir Gołębiowski, rzeczoznawca techniki samochodowej, badacz bezpieczeństwa ruchu. W zasadzie ja jestem przeciwny nadmiernemu karaniu kierowców, natomiast jestem zwolennikiem dobrego wychowania ich i poza tym jestem zwolennikiem policji drogowej na drogach. Nie przy radarach, nie stojących za krzakami, żeby mierzyć prędkość, tylko jeżdżących i patrzących na błędy wykonywane przez kierowców. Na nadmierną prędkość, na błędne manewry. Zwracając do tego pytania, ja jestem przeciwny nadmiernemu karaniu kierowców finansowo. Jestem zwolennikiem pilnowania ich, nadzorowania kary, żeby były szybkie, a nie odwlekanie przez 2-3 tygodnie, czy 2 miesiące, czy przez sąd. Ponownie na antenie pani doktor Karolina Wieczorek, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Witamy. Tak, jestem. Słyszymy się troszkę bliżej mikrofonu również, proszę. I pan Tomasz Motyliński, założyciel takiego zrzeszenia Nielegalne Radary do Kosza. Witam pana także. Witam pana. Na pytanie, czy zamiast kierowcy karać właściciela samochodu, 14% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 86% odpowiada, że nie. Doktor Wieczorek, pani minister, jak pani być może słyszała, a pan Tomasz Motyliński podniósł taki dość poważny argument i sprawę, mianowicie problem legalności używanych przez państwa fotoradarów stacjonarnych. Co pani na to? Tak, i tutaj w ogóle dyskusja była bardzo ciekawa. Słuchałam zarówno tutaj państwa gościa, jak i słuchaczy. Zapewne nie mamy tyle czasu, żeby wyjaśnić te wszystkie aspekty. Sami państwo widzą, że problem jest skomplikowany, ilu ludzi, tyle zdań. I tutaj oczywiście nie zgodzę się z panem, który z nami spotyka się w sądzie. Sam przyznam, że już kilkanaście razy tam się spotkaliśmy, ponieważ jest główny urząd miar, my działamy legalnie, no jesteśmy urzędem, jesteśmy organem administracji państwowej, także nie ma takiej możliwości, żebyśmy opierali się na nielegalnych urządzeniach. Dobrze, natomiast to ja chciałam jeszcze panie redaktorze, jedną sprawę. Za chwilę dam szansę, pani minister, natomiast jeszcze chciałem w takim razie zapytać pana Tomasza Motylińskiego. Czy sprawa legalności była podnoszona przez pana w sądzie? Wielokrotnie mam wyroki. To teraz mam do pani pytanie. Jeśli pani jest taka mądra, czy jeśli nie wiem, że w danym miejscu obowiązuje ograniczenie 50 km na godzinę, nie wiem, bo nie zauważyłem, bo spojrzałem na telefon, to mnie to ograniczenie nie obowiązuje? Obowiązuje. Szanowne panie. Otóż to dokładnie. I to jest właśnie to jest bardzo cenne. Panie Tomaszu, ale nie, bo zadał pan pytanie. Pani doktor Wieczorek, bardzo proszę. Ja myślę, że tutaj doszliśmy do sedna i cieszę się, że pan to powiedział. Każde miejsce, przecież to nie jest dla państwa tajemnica. Funkcjonują tablice, uwaga, kontrola prędkości, fotoradar. Każde z tych miejsc jest przez fotoradar wyłącznie wspomagane. Tam funkcjonują ograniczenia prędkości. Są postawione znaki drogowe. Drodzy państwo, może idźmy w taką stronę, że po prostu niczego nie będziemy od państwa oczekiwali, kiedy nie będzie tych przekroczeń prędkości. Jeżeli będziemy jeździli zgodnie z przepisami ruchu drogowego, to nie będziemy się w ogóle licytowali w tej sprawie. Tomasz Motyliński teraz, bardzo proszę. Proszę panią, to odpowiadając, to, że pani nie wie, że urządzenia nie są legalne, ponieważ główny urząd miar wystawił poświadczenie nieprawdy, nie zwalnia panią z odpowiedzialności państwa za używanie nielegalnych fotoradarów. Mam na to wyroki sądowe. To po pierwsze. A po drugie, ja nie mam nic przeciwko fotoradarom, ale naprawdę, gdybyśmy siedzieli w studio, położyłbym teraz pani zdjęcie od państwa z systemu Kanar i położyłbym opinię biegłego na podstawie zapisu mojej kamery. Po prostu perfidnie okradacie ludzi. Te pomiary w dużej części, nie wszystkie, może nawet nie większość, ale w dużej części opierają się na niepoprawnym pomiarze pomiaru, w dużej części opierają się na pomiarze nielegalnymi urządzeniami. Jesteście zwykłymi bandytami. Panie Tomaszu. Panie Tomaszu, może uspokójmy emocje, bo dobierajmy słowa. Właściwie posługuje się pan bardzo lakonicznymi stwierdzeniami, mówiąc, większość naruszeń jest zarejestrowana nielegalnie. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Pracujemy zgodnie z przepisami prawa, jesteśmy odpowiedzialni za rejestrowanie tych naruszeń, a pan niestety, przykro mi to powiedzieć, ale reprezentuje właśnie takie środowisko, które próbuje wymigiwać się od płacenia tych kar i jeszcze pan w ten sposób chce nauczać innych, chociaż sam pan przyznał, że był pan winny prędkości, ale tak czy inaczej chce pan po prostu udowodnić, że to jest nieprawda, a uważam, że nie powinniśmy w ogóle iść w tym kierunku. każdy z nas powinien wziąć na siebie odpowiedzialność. O 10 kilometrów, a nie o 30. Czy rozumie pani różnicę między 10 kilometrami przekroczenia, a nie 30? Tu pojawia się problem. Ja o tym mówię. Niech te urządzenia mierzą poprawnie. Zróbcie w końcu zatwierdzenie typu dla nowego fotorapida, który ma inną płytę główną, inny procesor, inne dyski, inne kontrole. Nie pan dobrze, że urządzenia są corocznie legalizowane i teraz nie jest... Ale legalizacja nie sprawdza. Przepraszam. Legalizacja tego nie sprawdza. Wygrałem w sądzie z wami kilka razy, gdzie sąd podnosił, że urządzenie nie ma aktualnego... Ad vocem... Pani przestanie kłamać, bo podam sygnatury akt prawy. Ad vocem doktor Wieczorek, bardzo proszę. Nie, myślę, panie redaktorze, że tego nie rozstrzygniemy i są oczywiście osoby, które stawiają sobie... Dobrze, to jeśli pani pozwoli... ...walczyć, jasne. Natomiast... Jeśli pani pozwoli, bo minuta nam pozostała, jeszcze jeden wątek, myślę, że ciekawy dla słuchaczy, bo wiem, że inspekcja wystąpiła o fundusze z Unii Europejskiej po to, by sfinansować rozbudowę sieci fotoradarów. Tak, kiedy można się spodziewać nowych? 358 nowych urządzeń, panie redaktorze, i tutaj zarówno nowe fotoradary masztowe, jak i odcinkowe pomiary prędkości, ale nie rejestrujemy tylko przekroczeń prędkości, rejestrujemy również kamerami umieszczonymi na skrzyżowaniach, wjazd pojazdu na czerwonym świetle na skrzyżowanie, będzie nowość, rejestracja za pomocą kamery wjazdu pojazdu na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, czyli będziemy też nadzorem obejmowali przejazdy kolejowe. Tomasz Motyliński jeszcze na koniec też chce dać szansę, zakładając, że wszystkie są legalne. Będzie większa, jak słyszę, liczba fotoradarów w Polsce, poprawimy w ten sposób bezpieczeństwo? Nie, ponieważ taki przykład, kiedy policjanci strajkowali, nie wystawiali mandatów, a jedynie byli widoczni na drogach, to w okresie strajku policjantów nie zginęła ani jedna osoba na polskich drogach. Taka sztuczka i magia. Nikt nie był karany, nikt nie zginął. Nie mam nic przeciwko fotoradarom, naprawdę, pod jednym warunkiem, że po pierwsze będą one poprawnie mierzyć, to nieraz udowodniłem, że tak nie jest, a po drugie, że inspekcja zacznie w końcu przestrzegać prawa na straży, którego stoi. Tylko tyle i aż tyle. A panie pani obiecuje, że... Proszę panią, pani obiecuje, że na następną rozprawę wezmę panią jako świadka, żeby mogła pani się przekonać osobiście i w przyszłości w radiu takich rzeczy nie mówić. Tomasz Motyliński. I zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. My naprawdę na państwa nie polujemy i życzę wszystkim, żeby nie dostawali zdjęć. Ja życzę miłego dnia. Doktor Karolina Wieczorek, dziękuję za spotkanie. Dziękuję państwu za rozmowę. Spotykamy się jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Dziś po 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.